van zondag 23 januari. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag toch langer open kunnen blijven dan 8 uur 's avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur 's avonds. Maar er zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies en 's avonds is er dan weer een persconferentie. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wil toch geen president meer worden bij de komende verkiezingen. Dat maakte hij bekend tijdens een online vergadering van de rechtse en centrumrechtse partijen over een gezamenlijke kandidaat voor het presidentschap. In de verklaring zei de 85-jarige Berlusconi dat de partijen nu een andere kandidaat kunnen kiezen. De huidige premier Draghi heeft de beste kaarten voor de opvolging van de huidige president Mattarella. De hoogste marinebaas van Duitsland is opgestapt nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken over de Russische president Poetin en Oekraïne. Vice-admiraal Schönbach had in een video gezegd dat de Russische leider respect verdient en dat Oekraïne het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De jury kende de popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden en ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd. De band gaf bijvoorbeeld als een van de eerste optredens via livestreams. Direct krijgt 10.000 euro en een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Makai. Het weer, vannacht koelt het af tot 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog en in het westen enkele opklaringen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Jan Akjol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een bijzonder iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer, live. En dat zijn altijd mooie gesprekken. Bijzondere mensen die langskomen uit alle hoeken van de samenleving. En vanavond heb ik iemand uitgenodigd die ik denk ik, tenminste als je kijkt naar zijn beroepsgroep, uit die hoek had ik nog niemand. Ik heb namelijk de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struis. En u kunt zich voorstellen, hij heeft het druk deze dagen. Dus ik ben blij dat hij ook nog tijd voor mij had. Goedenacht, meneer Struis. Goedenacht. Kom binnen. Dank je. Zo, hoe is het? Ja, heel goed. Wat heb je bij je? Ik heb een boekje voor je bij. Ah, wat leuk. We gaan zo kijken. Was je al eens in Deventer geweest, Jan? Ja, meerdere keren. Mag ik trouwens Jan zeggen? Ja, heel graag. Okay. Nee, het is. Ik kom hier nog wel eens, omdat ja, ik zit natuurlijk door het hele land. En dan bezoek ik de politie. Maar de laatste keer dat ik. Ik kom heel af en toe als Sparta tegen Cowboys Eagles voetbal, dan word ik wel eens uitgenodigd. Ja, pas op afstapje. Ja. Oh ja, je bent ook echt een Spartaan, echt een fan. Ja. Ja. En je hebt in Apeldoorn natuurlijk ook de. Ja, de politieacademie heb ik een tijd gewerkt in Apeldoorn. Ja. Dus ik ben redelijk bekend. Je kent de regio goed. Zal ik je jas aannemen? Graag. Deze even hier. Zo. En je komt nu uit de hele voetsluis, begreep ik, hè? Ja. Zo, ga ik ophangen. Je mag hier naar links. Oké, dankjewel. En dan weer naar rechts. Wat zal ik voor je inschenken? Een glaasje rode wijn. Ja. Even kijken, staat gewoon open hier. En je bent ook een lezer, begreep ik. Ja, ik lees veel en graag. Ja, en, maar ook romans, toch? Ook. Nou, ik heb nu Joost Prinses' boek, althans van Godfried Boman, Ernstige Verhalen, ben ik aan het lezen. Ja. En, gelijktijdig lees ik. Veel politiestukken en literatuur. Ja. So. En ik ben... Ik pak ook even wat. Een, ja. Een Reven-fan. Dus ik... Ja. Dat doe ik graag. En ben je dan ook blij dat er nu een nieuw brievenboek is? Ja, daar ben ik heel enthousiast over. Dan sta ik ook vooraan om het toch weer snel te lezen. Want ik vind met name zijn brievenboek erg interessant. Ja, wat grappig zeg. Ja, een beetje een soort vooroordeel van mij. Maar ik denk dan, politiemensen zijn heel erg met hun vak bezig. Met vakliteratuur en zo. Dat er misschien minder ruimte overblijft voor andere dingen. Maar dat is bij jou niet aan de orde. Nee, maar er werken 65.000 mensen bij de politie. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel soorten en maten en smaken. Ja. Nou, ja. Nou, op je gezondheid, Jan. Ja, nou, ik heb een boekje voor je meegenomen. Ja, wat is het? Uitgebracht door de politiebond. Ja. En dat zijn verhalen van politiemensen die een zware mentale blessure hebben opgelopen. Ja. En, tijdens hun werk, hè? Dat, of ja, of werksituaties. Ja. Ja, dat wordt ook zeker een onderwerp in dit gesprek. Maar voor we daarover gaan beginnen, wilde ik even jou neerzetten voor onze luisteraars. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen je de afgelopen, nou, ik denk wel 2 jaar, regelmatig hebben gezien in talkshowtafels. Maar daarvoor natuurlijk ook. Alleen toen was de situatie iets anders. We ja. merken dat er veel meer spanningen zijn, clashes zijn, intimidatie, doxing, etc. Gaan we het over hebben. Maar om je toch even neer te zetten als persoon, Jan. Je bent lang geleden begonnen, hè? Ja, ik ben in 80 bij de politie begonnen. Ja, met welk doel? Met het romantische idee dat ik moorden op ging lossen. Ik kom uit een zeemansfamilie. Mm-hmm. De zeevaart liep een beetje terug. Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam. Ja. En mijn vader zei, ja, de zee is niks meer, jongen. Dat is... wordt overgenomen door de Chinezen en het is niet meer zo leuk en zo romantisch als in mijn tijd. Ja. Nou, en toen dacht ik bij mezelf, ik moet wat. Eerst moest ik militaire dienst in en al heel snel... Sorry, ik ga je nu onderbreken. Ja. Want voor jou is het gesneden koek, maar hier is ook over geschreven over jouw verleden. En hoe dat. Ja. Het is niet zomaar een verleden. Je hebt wel een heel bijzonder verleden wat dat betreft. Hè? Als het gaat om een zeeman en weet ik veel wat. Dus, maar ga verder. Tenzij je nog even daar iets over wil zeggen. Je bent eigenlijk een beetje naïeve man op zoek, jonge man op zoek naar avontuur. Ja. Dus ik kwam bij de politie terecht. En al heel snel kreeg ik dispensatie van de toenmalige commissaris Blauw. Mm-hmm. Dat ik bij de recherche mocht eerst stage lopen, maar dan snel mocht gaan werken. Dus na mijn politieopleiding. Ik heb maar kort op straat gelopen. Ja. En nou, dat was politiebureau Marconiplein Rotterdam. Ja. Ruige buurt. Berucht bureau ook. Ja, berucht bureau. Je zei, ik heb kort op straat gelopen. Is dat ook omdat je minder lag? Nee, ik wilde zo graag naar de recherche. Dus toen ik na 2 jaar op straat te hebben gelopen in uniform, toen kreeg ik een kans, want niemand wilde naar de recherche. Het was veel overwerk, je werd minder betaald. Mm-hmm. En de overbelasting was groot, omdat er toen al veel drugscriminaliteit en dat soort dingen. Dus ja. Het was niet zo aantrekkelijk voor mensen. Dus ze waren al blij dat ze iemand hadden die daar veel zin in had. Ja. Want in die tijd, voor de mensen, de oudere luisteraar, die weet dat wel, maar we hebben ook te maken met de jongere generatie. Rotterdam, je zei het net al. Dat was daar niet vrij op het bureau, maar het wat daar binnenkwam. Maar het ging ook om die Matenesselaan en zo. Dat waren heel veel drugspanden, had je toen ook, hè? Ja. Je had toen de tijd in Nederland eigenlijk een paar bureaus. Warmoestraat in Amsterdam, Hoefkade in Den Haag, Marconiplein en Centrum in Rotterdam. Mm-hmm. Daar waren de drugsbuurten. Wij hadden, maar de meeste mensen weten dat uit die tijd nog wel, maar de heroïneprostituees die daar waren. Ja. Bram Peper was net burgemeester. We hadden alleen al op ons bureau hadden we 14 tot 16 moorden, echte moorden. Dus dat mensen overhoop werden geschoten of echt vermoord. Alleen op jullie bureau? Alleen al op ons bureau. Ja. En we liepen daar met pakken bij 20 rechercheurs. Mm-hmm. Een boel een beetje bij elkaar te houden. Dus het was spannend. Het was ook ontzettend leuk om te doen, maar het was ook wel dat je dacht van, joh, wat gebeurt er in deze maatschappij? Was het, want we hebben nu heel vaak dat we zeggen van, het is wel moeilijk te doorgronden, want er is een enorme innovatie aan de gang als het gaat om de criminelen zelf. Die zijn zichzelf ook steeds opnieuw aan het ontwikkelen. Ja. Hadden jullie toen al een soortzelfde sentiment als jullie keken naar de boeven, bandieten en de zware misdaad? Nee, er was een iets ander sentiment. Ik vind het nu, met name de laatste 10 jaar, op een andere manier verhard. Maar dat heeft zich op een rare manier ook geëmancipeerd, georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Ze kopen nu de spyshops bijna leeg, want ze doen eigenlijk dezelfde tactieken als de politie toepaste. Ze proberen concurrenten af te luisteren of ze proberen, als ze een liquidatie doen, gebruiken ze daar technische hulpmiddelen voor. Mm-hmm. En dat was toen in mijn tijd niet. Er werden ook mensen afgeschoten, maar natuurlijk waren er ook huurmoorden. Mm-hmm. Maar die geavanceerdheid en alles wat nu met internet gebeurt en dat soort dingen, dat was er niet. Een ander sentiment was ook, en dat ga ik niet verromantiseren, want ik vond het een hele harde tijd met veel slachtoffers, maar er waren af en toe nog wel eens codes. Ja. Een van de codes was bijvoorbeeld dat je zette, als je in de business zat, dus gewoon drugs aan het verkopen was of aan het koerieren, geen jongetjes van 12 in. Nee. Dat deed je niet. Mijn kinderen bleef je af. Nou, die tijd zijn we nu ver voorbij. Dus de boeven toen hadden nog wel iets van moraliteit en zeiden van oké, we doen drugs, maar kinderen die hebben niks te zoeken in ons werkveld. Dat was wel een soort code die er bestond. Ja. Dat vond ik in die tijd anders. Mm-hmm. En als het gaat om contact tussen politiemensen, of het nu op straat of regisseurs zijn, als er een bureau en die boeven zelf, was dat lijntje kort misschien toen? Ja, was heel kort. Dus wij kregen ook, door dat korte lijntje kregen we ook regelmatig te horen, want ze, in het kader van concurrentie wilden ze nog wel eens wat verklappen aan ons. Ja. Van, joh, hij wordt nu te groot in de business en daar ligt zijn spul opgeslagen en die werken voor hem. Hè. Ja. Dat gebeurde wel in die tijd. Maar in die korte lijntjes zagen we ook dat langzaam maar zeker, ook bij de politie, soms de eerste gevallen van corruptie heb ik ook meegemaakt van dichtbij. En dat wilde je eigenlijk niet geloven dat dat waar was. Mm-hmm. Ja, en toen hadden we nog geen interne zaken. Rijksrecherche was heel miniem. Ja. Dus we hadden een wat oudere commissaris. Die had een kast vol met meldingen daarover. Die kon het niet meer aan. En op een gegeven moment zei hij van, jongens, hier heb je mijn kast van de recherche. Kijk er eens in, want ik hier moet ook wat mee gebeuren. Ja. En daar schrokken we wel van toen. En wat hield dat precies in? Was het meer dat mensen gingen infiltreren en dan toch onderdeel werden van een organisatie? Of wat moet dan aan denken? Nou, wat in die je tijd? Nu ook wel ziet, is dat langzaam maar zeker mensen werden binnengetrokken in een organisatie om extra geld te verdienen. Het zat toch vaak op de verleiding, maar ook al op druk. Mm-hmm. Dat ze iets wisten van je, of het snelle geld, mm-hmm. of toch. Werken in de grote stad en je kwam van ver. Je werd in Rotterdam opgeleid. Je voelde je eenzaam en op de sportschool. Yeah. We hebben een vrouw gehad, die kwam daar een hele leuke jongen tegen. Pas later bleek dat die jongen in de drugs zat. Ze was al zo verliefd op hem dat ze langzaam maar zeker ook dingetjes voor hem ging doen. Af en toe een kenteken natrekken. Af en toe. Wij kwamen erachter omdat er werd een boef doodgeschoten voor een huis, dat was zijn schuiladres. Dat wist bijna niemand. En toen zagen we toen al dat adres was opgevraagd door haar zonder enige reden. Ja, ja, ja. En toen kregen we wat meer meldingen dat zij met een grote boef omging. En zo zijn we erachter gekomen dat zij met hem meewerkte. En als het gaat om een thema als naïviteit, iets wat je nu veel hoort. Ik heb heel veel gelezen over hoe het er vroeger aan toe ging. Ook met jou, echt stuk uit 1998, weet ik veel wat. Daar las ik bijvoorbeeld in. Dat er heel duidelijk was dat één huisjesmelker, pandjesbaas, meneer Engel, toevallig nu ook weer een dubieuze smaakmaker als het gaat om wat er allemaal gebeurt, dat hij 250 panden had en waarvan heel duidelijk was dat gewoon drugspanden waren. Maar hoe kan dat dan ontstaan, vraag ik me af. Kijk, nu als hier iemand een drugsband begint, dan is het de volgende dag weer gesloten. Maar hoezo kon dat in die tijd? Nou, dat had een paar redenen. We hadden meerdere huisjesmelkers en die kochten ze en die vervolgens verhuurden ze en lieten ze onderverhuren. Mm-hmm. En ze keken alleen maar of er geld binnenkwam. Ja. En wij moesten in toenmalige wetgeving moesten we aantonen dat hij kennis en zaken had van de drugshandel. En die zei, nou, ik weet geen eens, nee hoor, ik verhuur het aan Piet en Piet verhuurde het aan Marie. En dat mocht toen. Ja. Er was geen wetgeving op. En ik weet van niks, maar hij liep langzaam en zeker wel binnen, want hij verhuurde echt oude vieze huizen voor echt hele hoge huur. En natuurlijk wist hij donders goed dat er dealers in zaten, maar hij hield zich van de domme en liep langzaam en zeker binnen. Nou ja, en toen gingen wij maakten in het begin, heb ik het over begin jaren 80, nauwelijks bestuurlijke rapportages op. Mm-hmm. He, dus dat we een processen verbaal heel veel, die gingen naar de rechter voor de veroordeling. Maar langzaam en zeker, en dat is ook een van de verdiensten van Bram Peper, die had twee dingen. Ik wil gewoon bestuurlijke rapportages, waardoor ik die of de wet aan kan passen, of dat ik op basis van een andere verordening die huizen kan gaan sluiten. En een tweede wat Bram Peper in heeft gezet is van, joh, hij zei toen nog letterlijk, was toen een jong broekie, jullie kijken verkeerd. Mm-hmm. Jullie kijken naar gebruikers als zijnde criminelen, maar het zijn patiënten. En nu zou dat heel logisch zijn, hè, met de verslavingszorg en dat. Toen was dat echt een inzicht. Precies. Dus jullie beeld van die mensen klopt misschien niet helemaal. Nee. En een tweede, dus als je er zo naar gaat kijken, hebben we dus wat er bijvoorbeeld gebeurde op het bureau Marconiplein. We hadden een incident, toen zat al een beetje toch de vakbondsman al een beetje in me. Dan, we hadden een incident, er meldde iemand dat een politieman heroïne had gegeven aan een prostituee. Nou, wat was er gebeurd? Op dat moment, als je wil bewijzen dat er gedeeld wordt in een huis, dan ga je voor de deur stiekem staan kijken. En iedereen die naar buiten komt, die fouilleren, heeft die drugs bij hem, verklaring afleggen. En dan zei hij, nou, de dealer heet José en daar heb ik het van gekocht. Ja. Maar daar werd veel gekocht door heroïneprostituees in die dealpanden uiteraard. Mm. En die moesten hele avonden en nachten staan. En die moesten soms van toen nog €10 de meest verschrikkelijke dingen doen. Mm-hmm. En dat zagen die politiemensen ook. Dus dan onderschepten ze zo'n dame die de hele nacht daarvoor gewerkt had. Misschien wel 7 klanten had afgewerkt. Mm-hmm. En vanuit mededogen zei ze, van, nou doet die verklaring maar, dan heb je hier je heroïne terug. Ja, ja. Alleen, dat werd toen gestraft door de toenmalige commissaris. Die zei, nee, maar die gaat eruit. En toen heb ik een onderzoek laten doen onder alle politiemensen. Wie heeft er wel eens drugs teruggegeven aan heroïneprostituees? Mm-hmm. En toen had ik een weddenschapje met de baas toen. Die zei, nou, als 2% het gedaan heeft, is veel. Nou, 90%. 90% had het gedaan. Aan heroïneprostituees. Ja. Gewoon uit medelijden. Ja. En het was geen dealer. Nee, je zag dat die mensen de meest verschrikkelijke dingen moesten doen. Soms voor 5-10 gulden. Dus er ontstond een ontwrichting ook bij de politie van kijken. Dus je hadden al door, we moeten ze gaan bestempelen als patiënten, we moeten zorgen dat die zorg te snel achteraan kwam. Mm-hmm. Nou, en toen kwam verslavingszorg en er werd door de gemeente gelukkig op geïnvesteerd. Het is wel een proces van jaren geworden, maar langzaam maar zeker kantelde het. En de politie kreeg steeds meer tijd om de echte dealers en de grote jongens toch eens een keertje aan te gaan pakken. Ja. Je hebt ook mensen die drugs gebruiken en die dat niet per se, niet anderen kwaad doen. Ik hoorde een bijzonder verhaal over jouw relatie met Jules Dilder. Ja. Ook Spartaan. Ja. Heel markante Spartaan trouwens. Die werd met 4 gram speed gepakt. Ja. En je mocht 3 gram bij je hebben, begrijp ik toch? Ja, en omdat die 4 gram, dan werd je als dealer aangemerkt. Ja. En wij kennen natuurlijk Jules, die kennen hem persoonlijk. He, die tot aan zijn dood heeft hij speed gebruikt. En zijn eigen voorraad, want hij deelde niet, zijn eigen voorraad was altijd 5 gram. Mm-hmm. Dus hij zat vast en ik moest hem dat. Een dealer werd altijd in verzekering gesteld voor 3 dagen. En ik heb hem losgelaten. Hij moest wel natuurlijk zijn speed inleveren. En, en toen werd hij losgelaten. En toen later zat hij bij Bram Peper. En toen zat hij te klagen van ja. Dan word ik als dealer aangemerkt. En gelukkig heeft Jan Struijs me wel losgelaten. Dus ik kreeg. Ik moest komen bij de burgemeester. Dat, we hebben wel het gelijkheidsprincipe. Ja. Dus ook voor meneer Deelder geldt. Had wel een proces verbaal gehad. Is trouwens geseponeerd. Hè, want er werd achter elkaar geseponeerd door dit soort dingen. Ja. Dus ik kreeg. Dat was mijn eerste formele standje toen geweest. Van, hou je wel aan de regels. Hè? En ook wel terecht standje. Maar dan zie je hoe grijs het gebied soms kan zijn. Mm-hmm. Hè? En later, om het goed te maken. Heeft Jules ooit nog eens een keer een optreden voor politiemensen gegeven met gedichten? Ja. En hij noemde jou altijd in het Sparta-stadion kutcommissaris. Ja, als ik, we hadden een ritueel. Dat als ik hem zag bij het Sparta's kwamen we aanlopen. En dan riep hij tegen mij, hey, kutcommissaris. En dan zei ik, hey, klotendichter. En dan won Sparta. Dat was een ritueel dat... Ja. Nou ja, het is af en toe verloor Sparta nog wel eens, maar dat hebben we lang volgehouden. Dat was jullie bijgeloof, zeg maar. Ja, dat was ons bijgeloof. Ja. Wat hieruit ook wel blijkt, in eigenlijk alles wat je de afgelopen minuten hebt gezegd, is dat de politie is er. En de politie heeft regels. Maar wat je niet uit het oog moet verliezen, is ook de menselijkheid. Ja. Lijkt me lastig vormgeven als je inderdaad zo'n gelijkheidsprincipe hebt. Dat mensen zich gaan afvragen, ja, maar waarom treden jullie daar zo op en daar zo? Was dat moeilijk? Dat is moeilijk, maar dat krijg je ervaring mee. We hebben het nu met een mooi woord discretionaire bevoegdheid genoemd. Mm-hmm. En de simpelste voorbeelden zijn dat als iemand met 60 kilometer door een woonwijk rijdt, heel hard, riem niet om en je houdt zo iemand staande en je ziet dat die mevrouw helemaal in paniek is, kind achterin, zelf zwanger en ik moet zo snel mogelijk, ik weet het allemaal niet meer. Nou ja, dan kan je natuurlijk 6 verbalen uitschrijven, maar je kan ook zorgen dat mensen zo snel mogelijk of naar het ziekenhuis gaat of wat er dan ook aan de hand is. Ja. Maar dit is een beetje een makkelijk voorbeeld dat je je bevoegdheid gebruikt om het in te schatten. Maar met name in het gebied van de drugscriminaliteit, wanneer is iemand nou een verslaafde en een patiënt en wanneer wordt hij dan een crimineel? En dat is een lastig gebied, maar dan ga je langzaam maar zeker, krijg je daar gevoel en oog voor. Mm-hmm. Maar het is ook het gebied waarin je kan afglijden. Dus het beste bij de politie is bij mij altijd even gewerkt, het 4-ogen-principe en het liefst het 6-ogen-principe. Ja. Als je iets doet dat je denkt het is op de rand, gelijk iemand zeggen, oké, wat vinden we hiervan? Ja, ja. Jan, ik heb gekeken, dat doe ik altijd bij alle mensen hoor, naar jouw opleidingen bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. En waar je gewerkt hebt, maar het is een eindeloze. Ja. Het is te veel om op te noemen, maar ik ga wel een paar dingen uitlichten straks hoor. Maar het lijkt erop alsof jij op een bepaald moment in je leven dacht van, ik moet door blijven leren, ik moet steeds in nieuwe omgevingen komen. Wat is dat? Is dat onrust? Of hoe moet dat? Er is een breekmoment geweest in mijn politiecarrière. Dat ik echt oprecht vond dat de leidinggevende te veel op afstand stonden bij de uitvoerende. Ja. En toen zei iemand tegen me, nou is het allemaal zoveel beter, word je zelf maar leidinggevende. Dus toen ben ik heel bewust, heb ik een heleboel opleidingen gevolgd, dat ik denk, nou dan heb ik al die universitaire titels ook, maar dan kan ik doen wat ik wil, maar ik ga nu zelf leiding geven. Ja. En ik ga dat op een andere manier doen. Ik heb altijd tot de dag van vandaag, en daarom heb ik ook zo moeite met die nationale politie. Ja. Het is zo gecentraliseerd en zo op afstand gekomen van de echte mensen dat je moet uitkijken dat je te ver op afstand komt als leidinggevende. En dat is hartstikke moeilijk. En je moet snappen en doorleefd hebben wat je meemaakt als je met je poten in de klei staat. Ja. Hoe zwaar het wel niet is. Voor mij was het breekmoment van, ja, wacht eventjes, ik ga zelf leiding geven. Want wat ik nu zie, is te bureaucratisch. Ik zag allemaal beheersbazen. Die waren hele dagen met cijfers en dat. Allemaal best wel belangrijk, hoor. Ja. Maar ik dacht, heb je nog gevoel met wat je mensen meemaken? Waar is de medemenselijkheid? Want politiemensen maken ook fouten. Dan kan je gelijk keihard afstraffen. Hè? Kijk, als het corruptie is, daar heb ik het niet over. Of je kan je inleven en zeggen, oké, hoe kunnen we nou zorgen dat we het de volgende keer niet doen? Maar zit dat in opleidingen? Om dit te doorgronden en te begrijpen en misschien later anders organiseren? Nou, iets te weinig. Hè. Als je naar het leiderschapsonderwijs is dat er langzaam en zeker wel ingekomen. Ja. Maar leiderschap binnen de politie moet je doorleven. Hè. Dus dat lijkt me ook, ja. Dat is iets, dat is de universiteit van het leven, zeg ik altijd. Nou, wat ik ook tegenkwam in dat lijstje, je hebt zelfs een Canada gezeten? Ja, ja. Wat ging je in Canada doen? Nou, ik wilde met name in Canada diversiteitsbeleid bekijken, hoe ze dat daar hebben gedaan. Ja. Want heel kort door de bocht, je zag in New York een melting pot. Wij waren net in Rotterdam en in Amsterdam aan het kijken, hoe gaan we nou met bevolkingsgroepen op? Wat werkt het beste? Ja. Wat voor adviezen geven we daarover? En in Canada heeft men echt voor het mozaïek gekozen. Dus in elke stad had je een Griekse wijk, een Turkse wijk. En dat mozaïek, En binnen die wijk had je een hoge mate van zelfregulering. Ja. Daarboven had je wel een grondwet en een strafrecht. En ik wilde eens kijken, wat werkt nu het beste? Mm-hmm. Wat werkt nu het beste en waarom werkt het nou zo goed? Alleen één ding kwam ik wel achter. Ja, Nederland is zo klein, je moet wel. Hè, je kan niet een mozaïek in Nederland maken. Nee. Maar je kan mensen wel veel meer ruimte geven om een eigen cultuur te ontwikkelen en dat te laten vermengen. En wij hebben, denk ik, vanaf de jaren 60... vanaf het begrip gastarbeider, wat ik ook een heel raar iets heb gevonden. Waarom? Je bent gewoon, je bent Nederlander. Nou ja, mijn ouders kwamen wel echt als gasten hier, want die dachten dat ze na 3 jaar weer weg moesten. Ja, nee, maar dat was het idee. Ja. Dat was het idee. Ja. Toen ik wat bewuster ging worden van onze maatschappij. Ja. En zeker toen ik heel lang in Rotterdam en ook een tijdje in Amsterdam had gewerkt. Dacht ik van ja, hè, en ik kreeg toen ik mocht doorstromen tot politiecommissaris, zeg maar. Wilde ik ook gewoon vanuit de invloed die je hebt in je advisering naar een burgemeester en zo. Hoe gaan we nu het beste met zo'n wijk om? Ja. En wanneer wordt een wijk echt veilig? Nou, dat is echt sociale cohesie en schoon, heel en veilig. Zorg ook dat de boel een beetje schoon is. Ja, ja. Werd je daarom de rode commissaris genoemd? Nou, die naam kreeg ik omdat ik altijd voor mijn mensen opnam. Bij mij, als iemand tegen me zei, ja, die politieagent heeft het verkeerd gedaan, dan dacht ik bij mezelf, ik ga eerst met die politieman praten. Ik nam het heel veel politiemensen op. Mm-hmm. Ik vond het ook zwaar werk. Ik heb ook wel heel veel zware dingen zelf gedaan en leiding aangegeven. Mm-hmm. En ik vond op het moment dat je bijvoorbeeld een mentale blessure had, Dan was dat een taboe. Hè? Ja. Je kan beter een kapotte knie hebben dan een mentale blessure. Want Dan werd er moeilijk over gesproken. Dus ik was altijd wel bezig om te zorgen dat de steun en de hulp die dit zware en hoog risicoberoep heeft, om dat goed te organiseren. En dat mensen ook ergens terechtkwamen. Kijk, ik heb 1,5 jaar in dienst gezeten omdat het dat moest. Ja. Hele leuke tijd. Maar je had een kazerne, je had, je had heel veel hersteltijd. Je had een artsenploeg om je heen. Nou ja, alles was er. Ja. En een politieman, die heeft een politiebureau. Ja. Daar kan hij zijn boterhammetje eten en dan gaat hij naar huis. En aan de huistafel gaat hij niet tegen zijn gezin zeggen, nou, ik heb nou een reanimatie gehad op een schietpartij. Want dan, hij beschermt zijn gezin. Mm-hmm. En ik zag langzaam maar zeker mensen na 10, 15 jaar in Rotterdam te hebben. Ik zag ze ook veranderen. Ze vervormden. Ja. Ze werden harder. Het karakter werd eigenlijk anders. Ja, en daar heb ik altijd op mijn manier geprobeerd ook iets voor te doen. Ja. Nou ja, dan word je al snel als sociaal en dan vond ik een eretitel. En uiteindelijk ook de rode commissaris. Omdat ik inderdaad, de politietop destijds bestond echt. Nou ja, ik denk dat het gros VVD stemde en dan een paar CDA's. Maar iemand met die uit een gezin kwam van PvdA-stemmers en dit soort sociale teksten, dat moesten ze even aan wennen, hoor. Dat merkte ik wel. En als je dit allemaal ziet, aan de ene kant politiemensen die eigenlijk beschadigd raken door een werk. Klopt, dat is het toch? Je moet me corrigeren als ik het overdrijf, hoor. Maar aan de andere kant natuurlijk wat er allemaal gebeurt in zo'n samenleving. Hoe voorkom je dan, in jouw geval, hoe voorkom je dat je niet cynisch wordt? Nou, dat kan je niet altijd voorkomen. Maar wat echt helpt, is steun. Dat klinkt heel goed, maar dat helpt enorm. Dat op het moment dat je er even doorheen zit, dat je gesteund wordt. Een tweede is, en daar gaan we nu pas langzaam maar zeker mee beginnen, dat er regelmatig mental check-ups komen. Ja. Dat je even de pijlstok erin steekt en zegt tegen iemand, hey, ik zie je nu opmerkingen maken, ben je jezelf nog wel? Ja. De zwaardere jongens. Maar dat was er niet in jouw tijd. Even persoonlijk te houden en bij jou te blijven. Hoe heb jij weten te voorkomen dat je niet cynisch bent geworden? Nou, ik denk dat ik toch buiten de politie om een paar dingen deed. Ik sportte altijd veel. Ik las andere dingen. Af en toe dacht ik, en nu ga ik, mijn liefde voor literatuur is groot, ga ik andere dingen lezen. En ik zorgde ervoor dat ik ook regelmatig met mensen sprak buiten de politie om, die me even een spiegel meegaven. Hé, dit is niet die Jan die je kent. Hé, Jan, dan zit je niet een glaasje wijn te drinken, maar 2 flessen. Wat is er aan de hand? Mm. Zodat je zelf ook. En cynisme. Wat was er aan de hand eigenlijk? Waarom dronk je zoveel? Nou, ik heb een keer, dat is me 2-3 keer overkomen. Maar dat is 1 avond, hoor. Ik ben nooit een hele stevige drinker geweest. Nee. Ja, sommige van mijn voetbalvrienden beginnen nu te lachen, denk ik. Maar ik heb 1 keer gehad, dat ging wel onder mijn huid zitten. Dat was een kindermoord. Mm-hmm. Die hebben we wel opgelost, maar ik begreep de daden niet. En dat zit een beetje in mij. Hoe kan je nou... Waar ligt dan die morele drempel? En ik vond het erg. Maar ik merkte ook van jongen, toen ik het leed van die ouders zag. Toen je dat thuis moet vertellen. En dan had je al... Nou ja, hè, dan heb je al weken achter elkaar overgewerkt. En daarvoor had je nog een moord. En dan dacht ik, wacht eventjes. Ja. En toen zei een goede vriendin van mij... Dan zit je 2 flessen wijn op te drinken. En dan dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens lekker even op vakantie. Dus het raakte je zo erg dat je naar de fles greep eigenlijk... om het te verdoven misschien? Dat maakt iedereen mee. Eens is even dat morele schild. Ja. Is even wat, de mentale schild is even wat gezakt. Mm-hmm. Kijk, ik sprak pas met een politieman... die heeft meer dan 30 jaar bij de ME gezeten. Mm-hmm. Hartstikke goed. In Den Haag... dan krijg je bij elke voetbaldienst krijg je de meest erge ziektes naar je hoofd. Ja. Dan raak je je raakt het nooit aan gewend, maar er zit een soort schild dat je denkt, laat maar. Mm-hmm. Totdat die man, zijn zus, die had terminaal kanker. En toen stond hij weer voor zijn zelfde dienst. En er werd weer geroepen, krijg de kanker in je kop. Sorry voor de woorden, hè, maar dat krijg je politie mensen regelmatig te horen. Ja. En in ene kwam het binnen, zei hij. In ene kwam het binnen. Het raakte me. En dan zie je dat zo, dan moet je er snel bij zijn. Mm-hmm. Want dan begint de mentale blessure. He, dan moet je zorgen dat die man gesteund wordt, dat hij opgevangen... dat hij even wat meer rust en hersteltijd krijgt. Mm-hmm. Kijk, mentale blessures horen erbij. He, professor Gerstons heeft veel onderzoek bij de politie gedaan. 3-8% heeft een mentale blessure. Mm-hmm. Sommigen gaan over. En sommigen, die zijn wat steviger. He. PTSS is een vorm daarvan, burn-out. Posttraumatische stressstoornis. Ja. En je kan herstellen als je er snel bij bent, als je de diagnose hebt... We zijn nu steeds elke keer die bijzondere zorg aan het aanpassen... bij de politie, om het steeds beter te maken. Mm-hmm. Ben je er snel bij, maar een zware mentale blessure... Is heel vaak werkgerelateerd. Mm-hmm. En als het op het werk niet goed gaat en je krijgt depressies... gaat het thuis ook wel eens niet goed. Mm-hmm. Dus wat we heel lang over hebben moeten vechten met de werkgever... die zei, maar Pietje is gescheiden en daar heeft hij die PTSS van. Dan zeiden we, nee... Het is kip-ei-verhaal. Mm-hmm. Hij heeft PTSS op zijn werk gehad. Hij heeft heel zwaar werk gedaan. En daardoor werd hij depressief. En daarom ging het wat minder in zijn relatie. Ja. Dames en heren, u luistert naar Jan Struijs. Voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Als u vragen heeft, kan het via onze app. Dan gaan we even kijken wat er allemaal binnenkomt. Jan, ik ga met je permissie een sprong maken in de tijd. Echt voor de mensen die zich afvragen, je hebt gewoon heel veel gedaan. En je bent echt gepokt en gemazeld. Het is ook niet toevallig dat jij nu, denk ik, deze rol hebt. Omdat je altijd al wel, volgens mij, geroepen hebt gevoeld... om het op te nemen voor je mensen. En dat bestuurlijke, dat zit ook heel erg in jou. Ik zei dus, we maken een sprong in de tijd. We weten nu een beetje hoe het vroeger was. Er was natuurlijk veel meer aan de hand dan dit. Maar er is nu ook ontzettend veel te doen over de politie. Vooral de mensen op straat, ME, alles. Het lijkt wel bijna alsof er een... dit lijkt niet. Er is een hetze volgens mij gaande tegen de politie. Ten eerste, ervaar je dit ook zo? Dit is mijn eigen waarneming, hoor. Maar... Nee, dat klopt. Er is veel georganiseerd geweld tegen de politie. Ja. Er is veel onvrede. Sociaal is er heel veel aan de hand. Hè. De verschillen nemen toe. Mm-hmm. En de politie is bij conflicten het eerste aanspreekpunt van de overheid. Ja. We zien het nu rond de COVID en alle demonstraties... waarbij een deel van de demonstranten komen demonstreren... omdat ze het er niet mee eens zijn. Nou, prima. Maar er vermengen zich nu echt groepen die georganiseerd geweld doen... en georganiseerd geweld tegen politie. En wat zijn dat voor groepen? Nou ja, daar zitten de bekende defense groepen waar veel over gesproken wordt. Hè. Ja. Dat zijn mensen die zijn echt gericht op chaos creëren. Hè. Maar zijn die dan ook nog ideologisch geprofileerd? Of is het echt puur chaos? Het is chaos. Soms zitten ze aan de rechterkant van het spectrum. Mm-hmm. Zijn het sensatiezoekers die zich ergens aansluiten. Voetbalhooligans die in ene opkomen dagen. Mm-hmm. Die langzaam maar zeker de overstappen. Die zijn een soort tussenfase. Ga ik me nou ook bij dat extremisme aansluiten... of blijf ik op dit niveau van rellen hangen? Ja. Ga ik dan toch weer... En daarin zien we die groepen wel groter worden. Ja. Wat we ook zien aan de uiterste linkerzijde, dat groepen zich gaan groeperen. En die gaan de antifascisten bijvoorbeeld. Ja. Die willen het liefst weer die rechte groep aanvallen. Die antifa, ja. En daar wil de politie dan weer voorkomen. Dus dan raken ze weer in gevecht met de politie. Maar het echte geweld tegen de politie, dat zijn toch hoofdzakelijk het idealisme ontbreekt. En daarom zijn ze zo onberekenbaar. Is het nihilisme? Ja, het is Sartre zou zijn tijd, in deze tijd zijn hart op kunnen halen. Ja. Dat zijn mensen, we breken alles maar af. Want alles wat hier was toch niet goed. We breken het maar af. Niks heeft waarde eigenlijk. Niks heeft waarde en dan bouwen wij het wel weer opnieuw op. Hè? Ja. En ze hebben het soms zelf ook niet door, hoor. Want Maar als je met dat soort mensen, ik heb met een paar arrestanten gesproken na de demonstraties, want ik wilde dat weten. En heb je het over specifiek coronademonstraties? Nee, in dit geval was het een combinatie van wel de avondklokrellen, heb ik een paar mensen gesproken. Dus dat was op corona gericht. Ja. Maar dat had ook afzetten van, joh, we mogen al niks. Ja. En ik heb bij de Rotterdamse recente rellen, dat was wel een COVID in eerste instantie, maar dat werd iets anders. Mm-hmm. Dat werd iets anders. Dat werden meer jongere relschoppers die dan weer aangetrokken worden. Maar die waren het zo zat dat ze nu 1,5-2 jaar niks mochten. En een regering die... Ik kwam zelfs mensen tegen die zeiden tegen me, waarom loop je nou te knokken, man? En die zei, nou, maar moet je eens naar mijn huis gaan kijken. Ik betaal ondertussen al 1200 euro huur. En dat gaat maar omhoog. Ik kan het niet meer betalen. En mijn zoon van 24 woont nog bij me thuis. Een man van 50. Ja. Dat je denkt, ik ben het gewoon zat. Ik ben heel de kleren. Dus ik heb een doos cobra's genomen en een paar stenen. En ik ben tekeer gegaan. Ja. Uiting van frustratie eigenlijk. Frustratie, maar wel met een onderlaag. Ja. En die onderlaag, en dat zijn de sociale verschillen, die worden momenteel te groot. Daar maak ik me echt zorgen om. Ja. En dus de rijken worden rijker en de armen worden armer. Een beetje cliché, maar ik zie het wel gebeuren. Maar het zijn toch niet alleen arme mensen die zich nu verzetten tegen de politie en het politieke bestuur? Nee, er zijn inderdaad ook mensen. Er zijn ook een heel veel mensen bij die het gewoon deze vorm van maatschappij niet meer zien zitten. Nee. En die zeggen, joh, dit is wel een democratie, maar het is een schijndemocratie. Ja. En er lopen verschillende partijen met verschillende vormen van onvrede. Ja. Nou ja, dan krijg je altijd de extreme. En daartussenin zit al georganiseerd geweld. En dat is dat. En waarom is de politie in hun ogen partij geworden? Nou, omdat ze het beleid uitvoeren namens de regering. Ja. En dat beleid zijn ze niet mee eens. En dat gaat heel ver. Als ik de laatste keer in Amsterdam stond, hoe vaak ik niet hoorde. Ik sprak met een paar ME'ers, die waren overigens van Zuid-Limburg. Word je dan opgeroepen in de busjes naar Amsterdam en dan sta je weer in de weekend voor de zoveelste keer. Maar hoe vaak die niet het woord NSB'er en je staat aan de verkeerde kant. Ja. En dan staan er een paar vermeende militairen. Of dat nou echt militairen zijn, dat weet ik dan ook niet. Ik kreeg niet de indruk dat het echte militairen waren. Nee, ik ook niet. En die staan dan te roepen, maar wij staan hier het land te verdedigen. Je staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ja. En jij komt voor het tribunaal. Dus eigenlijk de hele onafhankelijkheid van de politie wordt betwist. Moeilijk, denk ik, voor politiemensen om mee om te gaan. En misschien zelfs onmogelijk. Moeilijk. Hè? Is het niet meer uithouden. Hè? Want we staan onder de grens. Het staat echt op barst, ook binnen de politie. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt uit dat mensen te vaak worden opgeroepen, geen hersteltijd meer hebben, uitgeput zijn. Ja. Morgen doen we ook weer een werkonderbreking en een actie. Ja, had ik gelezen. Ja. De voetbalwedstrijd bij PSV Ajax. En dat doen ME'ers niet snel. Nee. Dus die zijn het helemaal zat. Maar wat is het signaal precies? Want geld gaat het nu even niet om. Het gaat bij de politie is het capaciteit en veiligheid voor de mensen zelf. Ja. Uitputting. Beste kabinet, je doet altijd grote woorden, maar je komt niks na. Nu zitten wij onderbezet. Ja. Echt zwaar onderbezet. We hebben dat al 10 jaar geleden aangegeven. Ja. Dus daar zit boos op. Maar politiemensen, hun loyaliteit is gewoon verschrikkelijk hoog. Maar ik heb het in de 40 jaar nog niet meegemaakt dat het zo erg was als het ging om ook de boosheid. Maar ze zullen... Die boosheid, hè? Mag ik die even ontleden, die boosheid? Want er is inderdaad boosheid. Er is een soort zelfs bloeddorst is er eigenlijk. Waar krijgen politiemensen nu mee te maken wat vroeger gewoon echt niet bestond? Nou, een van de dingen is doxing. Hè? Dus dat je op de persoon wordt er opgeroepen met een foto. Weet jij waar deze politievrouw of politieman woont? Precies. Er worden adresgegevens gedeeld. Adresgegevens worden gedeeld en dan kunnen we even wat doen. Ja, dat was ondenkbaar 30 jaar geleden. Ja, het gebeurde incidenteel wel eens, maar dat was echt een hele grote uitzondering. En dat is het nu niet meer. Dan krijg je verhalen die ook... dat op een gegeven moment komt er een tienerdochter naar beneden rennen... en die zegt, hey, ma, je staat op het internet met een foto... en er wordt nog geld voor je geboden ook, hè? Nou, dan sta je daar met je tienerdochter als vrouwelijke ME'er. En dan gebeurt er natuurlijk wat anders, hè? We hebben recent iemand die ook heel veel voor de bond doet... echt moeten verhuizen. Echt moeten verhuizen? Die werd echt voor de deur bedreigd met zijn kinderen erbij... Ja. En dat soort dingen allemaal. Ja. Nou, dat is veranderd. Hè. Dus die verharding aan de ene kant. Het hele gekke is ook... Ik heb bijvoorbeeld na Rotterdam... De demonstraties heb ik ook nog nooit zoveel chocola, bloemen... en weet ik wat anders zien bezorgen bij het politiebureau. Hè. Dus het is een hele grote, sterke, gelukkig... middengebied die nooit van zich laat horen en die het ook een beetje zat was. Ja, die dankbaar zijn en een medeleven uiten op deze manier. Ja, ja. En dan is er nog wel een ander verhaal. Namelijk dat... Kijk, ik weet de mensen uit deze groep... of die sympathiseren met die groep... die luisteren ook naar het programma. En die zeggen nu van, ja, wacht eens even... maar de politie gebruikt ook excessief geweld. Regelmatig ook, zeggen zij. Ja. Zit daar een kern van waarheid in? Nee, gebruiken geweld en dat ziet er lelijk uit. Dat klopt. Maar tot nu toe... Ja. Kijk, de politie is de meest bekeken organisatie in Nederland. Hoeveel mensen zijn er geschorst in 2021 in dit soort situaties? Nou, we hebben ongeveer, hè, maar dat wisselt per jaar... tussen de 200 en 300 integriteitsonderzoeken... waarvan het grote deel over geweld, excessief geweld gaat. Ja. En de meeste gevallen die worden onafhankelijk gewogen. Dus alles wordt op een rijtje gezet. Het zij door de Rijksrecherche van een onafhankelijk instituut is... Dan wordt het nog eens door het Openbaar Ministerie bekeken. Dan nog eens een rechter. En dan hebben we nog een ombudsman. Nou, noem maar op die meekijkt. En ik vind dat goed. Ja. Want hoe transparanter, hoe beter. Alleen, je moet altijd wel het hele verhaal zien. En wordt er wel eens een klap te veel uitgedeeld? Ja, doen ze dat opzettelijk? Nee, er gaat geen politieman of vrouw van huis. Die denkt, nou, ik ga vandaag... Wacht even hoor, dus je zegt twee dingen. Dus er wordt inderdaad wel eens een klap, overbodige klap uitgedeeld. Maar je zegt ook, dat is niet opzet. Nee, dat is achteraf. Kan je wel eens zeggen, achter de groene tafel had een tandje minder gemoeten. Mm-hmm. Nou, dan loop je de kant, net zoals nu in Den Haag, dat je voor een rechter moet verschijnen. Mm-hmm. Mensen steunen mij ook. Want in the heat of the moment kan het best wel eens zijn dat je denkt... Nou, misschien had je achteraf kijkende wat er allemaal op afkwam... maar dan sta je al 6 uur lang onder hoogspanning en de ene steen naar de ander. Je bent geprovoceerd. En ik vind dat de rechter dat allemaal mee moet nemen. Ja? En die moet dat allemaal meenemen in zijn beoordeling. Ja. En als je ziet hoeveel geweld er is in deze maatschappij... en hoeveel geweld er tegen politie... Ja. En als je dan kijkt de reactie van de politie... en hoe professioneel ze dat doen... Dan mag je blij zijn dat je in Nederland woont. In die zin met deze politie. Want ik vind de politie uiterst professioneel. Maken ze geen fouten? Absoluut. Tuurlijk, dat is bijna, het is niet vol te houden. Hè? Nee. Om dan niet helemaal foutloos... Maar ik ken geen enkele politieman of vrouw... die 's morgens van huis uit gaat en denkt van... nou ga ik er eens lekker een potje op losrammen. Nee. In dat kader was er een VN-rapporteur... die jullie behoorlijk boos heeft gemaakt. Ja, nou ja, waar met name de boosheid bij ons onder staat... is dat je, als je zo'n zwaar gewicht bent... Mm-hmm. Je komt zelf uit de wetenschap... dat je dat je de politie beschuldigt op basis van alleen beelden... zonder onderzoek te doen... van martelpraktijk en van de meest verschrikkelijke dingen. Hij had beelden gezien van een arrestatie in maart, was het geloof ik. Ik weet niet of hij dat helemaal zelf door had op dat moment... dat het die beelden waren, maar maakt niet uit. Hij had die beelden gezien en hij kwam nogal met een krachtig statement. Namelijk dat hij zulk excessief politiegeweld niet had gezien sinds George Floyd. Ja. En hij had dat dus niet goed onderzocht. Hij had een paar beelden achter elkaar op een site gezien... die dat bewust zo ook hadden neergezet. En ik verwacht van zo'n iemand dat hij... Kijk, dat hij kritisch is op basis van een onderzoek. Dan begrijp ik hem. Hij had helemaal geen onderzoek gedaan. Dus dat. Twee, als je zo'n zwaargewicht bent... en wij leven hier al in een gepolariseerde maatschappij. Mm-hmm. De tegenstellingen zijn enorm. En dan ga jij nog eens even olie op het vuur ongefundeerd gooien. Kijk, De politie heeft al heel veel moeite om de boel bij elkaar te houden. En eigenlijk moeten de bruggenbouwers in deze maatschappij... dat zijn onze helden. Mm-hmm. En niet de mensen die elke keer het vuur opstoken. Wie zijn die helden, sorry? De bruggenbouwers. Ja. De mensen die de boel bij elkaar houden. De jeugdwerkers. De straatcoaches. De straatcoaches. De moeders in Amsterdam-West. Ja. Noem maar op. En de politiemensen. Ja. Want politiemensen zijn... Ja, die zijn allemaal in dienst gekomen voor artikel 2 politiewet. Dat is hulpverlening aan hen die deze behoeven. En als je dan zo tekeer gaat als zwaargewicht zonder goed onderzoek te doen... Ja, dan kan je zo'n reactie van ons ook verwachten. Dus ik ben benieuwd als hij naar Nederland komt. Ik ga ook graag gaan we met hem in gesprek. Ja. Maar dat helpt ons niet verder. Het irriteert je al, zie ik, hè? Ja, dat irriteert me. Kijk, ik ken niet tegen onredelijkheid. Ja. Ik ken heel goed tegen kritiek, maar onredelijkheid... en dan in een tijdsperk dat je weet dat iedereen op scherp staat... Mm-hmm. Dat is niet goed. Hè? En dan even toch een flauwe... toch weer even als je als politieman of vrouw naar een kroegengevecht gaat... Mm-hmm. En jij je begint met de ruiten eruit te slaan... dan wordt kroegengevecht alleen maar erger. Mm-hmm. Hè? Het is de kunst om heel snel te schouwen... en dan de doerakken of degene die de meestal knokken zijn eruit te halen. Mm-hmm. Nou, en deze man die komt bovenlangs aanvliegen... en die denkt, nou, ik ga het ook eens even... dat zegt hij nu ook, hè. Er zat ook wat provocerends in mijn veronderstelling. Ja. Want ik wilde het gesprek aanwakkeren. Nou, dat gesprek waren al op gang voor gekomen. Dat was al bezig, inderdaad. Ja. Ik weet niet of je daar zicht op hebt. Ik denk het wel. Zijn er veel jongens en meisjes die tegenwoordig politie willen worden? Ja. Ja? Ja. Gelukkig tot nu toe gaat het goed. Hè? We zaten altijd dus voor één vacature minimaal 10 aanmeldingen. Dat zakt nu wel iets. Maar dat heeft ook met de arbeidsmarkt te maken. Maar het is natuurlijk ook een fantastisch beroep. Want we focussen nu even op ME. Maar nee, kijk naar mijn eigen carrière. Niet alleen daarop, hoor. Ik vraag het ook in een breder perspectief... als het gaat om vaak onderbezetting, cao's, et cetera. Ik vraag het ook even in die context. Er komen nog wel mensen. Alleen we worden onaantrekkelijk. Mm-hmm. En dat zie je dan wel in de getallen langzaam maar zeker terug. Natuurlijk heeft dat ook met verdiensten te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat mensen natuurlijk ook al die beelden zien... van niet alleen van de ME, maar ook wat de georganiseerde misdaad momenteel aan het doen is. Mm-hmm. Dus dat maakt ook impact. Van, wil ik daar wel verwerken, ben ik dan nog wel veilig? Ja. En toch blijven aantrekkingskracht hebben. Omdat gelukkig zijn er ook heel veel mensen die op een of andere manier... toch een bijdrage aan deze maatschappij willen leveren. Ja. En sommigen doen dat in de zorg, sommigen doen dat bij ons... Dus gelukkig tot nu toe hebben we aanwas, maar we zien het wel teruglopen. Ja. We zien het wel teruglopen. En op een of andere manier zijn jullie ook een soort van sociale partners geworden. Ja, normaal gebruik ik die term niet in deze omgeving. Maar bijvoorbeeld als het gaat om hoe moet het nu verder met het coronabeleid... dan lijkt het erop alsof de politie daar ook steeds meer een mening over heeft. Ja. Zelfs de politie natuurlijk niet per se is opgericht voor politiek beleid... Maar ik krijg de indruk dat jij het wel op prijs zou stellen... als de horeca, theaters, misschien zelfs voetbalstadions op termijn opengaan. Ja, maar dat zeg ik vanuit veiligheidsperspectief. Dus ik zeg altijd, waar je me ook hoort of zie... Ja. We hebben een gezondheidscrisis. Ja. Maar ik heb vanaf het begin af aan van de gezondheidscrisis gezegd... neem alle invalshoeken mee. Ja. Een van de invalshoeken is veiligheid. Ja. En wat ik zie, bijvoorbeeld nu met de horeca... dat ik heb liever een gereguleerde horeca die open gaat... en die zich aan de spelregels houdt, dan 20 illegale feesten. Mm-hmm. Ik kom hier net de binnenstad in lopen, ik heb 2 illegale feesten gezien. Ja, ik zie ze elke avond, elke nacht. Ja. En het gaat om die gezondheidscrisis, hoe reguleer je dat? Nou, ik zie dat de horeca hartstikke goed werk heeft gedaan. Mm-hmm. Die heeft zich aangepast, die heeft van alles en die gooien ze nu dicht. Ik vind dat vanuit veiligheid, vind ik dat niet verstandig. Maar het is een gezondheidscrisis. Een tweede wat ik zie, is dat de tegenstellingen in de maatschappij enorm tegennemen... maar dat ook spanningen in huis toenemen. We hebben nog nooit zoveel huiselijk geweld gehad. Mm-hmm. Dus al dat soort elementen moet je uiteindelijk wel meegenemen... in je volledige beleid. En natuurlijk heb ik iets van, joh, ik ga ook mijn steentje bijdragen... Mm-hmm. Vanuit, ik probeer een stem te geven hoe politiemensen dat ervaren. Ja. En ik vind dat er te weinig gebruik wordt gemaakt... van de politie als thermometer van deze maatschappij. Ja. En want die voelen en zien dingen echt heel snel. En dan lijkt je soms een soort voorbode te zijn. Maar die hebben al lang door, want ik heb 2-3 jaar al geleden, want dan verzin ik zelf niet, krijg van politiemensen horen, het gaat niet goed met huiselijk geweld in verband met COVID. Of... Maar jij zegt dus vanuit veiligheidsperspectief dat eigenlijk dinsdag alles open moet. Tenminste, dan reguleer je het veel beter. Ja. Maar nogmaals... Maar wat gebeurt er als het niet open gaat? Is het voor jullie nog te handhaven? Nee, want dan krijgen we een heel groot probleem. Kijk, we handhaven nu alleen nog maar de excessen. Ja. En wat je dan ook krijgt, is dat je legitimiteit... wat een mooi woord heeft, van de rechtsstaat afneemt. Omdat ze zeggen, we doen het. Hè? Nee, het wordt niet toegestaan. En vervolgens wordt het niet gehandhaafd. Want niemand houdt zich er meer aan. Nee. Dus het draagvlak voor een bepaald beleid... is dan ook bij de gegoede burger langzaam maar zeker weg aan het gaan. En heb je begrip voor? Ja, in deze fase zeker. Of de medische wetenschap moet zeggen, en dat zeggen ze momenteel niet... Het is nu zo erg, te vallen dooien, de IC's lopen over. Dan heb je een andere fase. Ja. En die moeten leidend zijn, hè? Want dat vind ik ook echt. Maar langzaam maar zeker, kijk, de politie waren als eerste... die kregen al te horen dat het volk het niet betrok. Nee. Dit hebben ze geen begrip meer voor. Nee. Aan de andere kant heb je ook kwetsbare mensen die hartstikke voorzichtig zijn. Daar moet je ook gewoon altijd toe oog voor blijven hebben. Mocht het zo zijn dat ze dinsdag niet versoepelingen aankondigen... Kun jij dan nog vanuit je organisatie de kwaliteit van het politiewerk waarborgen? Nee, maar dat kunnen we al niet meer. Dat is wel een somber uitspraak. Ja, dat is even een somber uitspraak. Nee, maar het is maar zoals het is. Kijk, alles rondom COVID heeft zoveel menskracht en energie gekost... dat we momenteel bij 112 meldingen in de meeste steden... Nou, we zijn blij dat we een paar autootjes hebben rijden... terwijl je veel meer auto's hebt. Dat houdt in dat je bij sommige meldingen gewoon langer moet wachten. Een burenruzie, omdat er een dodelijke aanrijding is. Als je aangifte gaat doen... Ja, je moet heel lang wachten soms dat je aangifte kan doen. De doorlooptijden bij de recherche zijn afschuwelijk. Ja. Dus we merken het al met z'n allen. Dus wat je nu doet is op excessen. Zeg maar, de bodem die kan je natuurlijk nog wel doen. Hè? Dus de echte hele erge dingen doen we. Maar dit is wel een aanslag op de veiligheid van Nederland. En dat moet ook niet te lang meer duren. Wat je zegt dus is eigenlijk niet dat ze dat per se nou heel bewust doen of zo. Want ze hebben het inderdaad te maken met het medische... aspect van alles, maar op het moment dat er niet versoepeld wordt... brokkelt de hele kwaliteit af van het hele politiewezen. Dat zeg je eigenlijk. Ja, dat klopt. En kijk, we hebben afspraken met de burgerij gemaakt... dat als je een 112-melding doet, dat we binnen 15 minuten te plaatsen zijn. Ik noem maar wat. Ja. Maar dat als jij een aangifte doet van seksueel overschrijdend gedrag... dat het ook gelijk zo snel mogelijk behandeld wordt en dat soort dingen. En als je die afspraken niet meer nakomen... Je kan dat niet meer garanderen. Je kan dat niet meer garanderen. Dan heb je dus echt een probleem. En naast COVID, nou ja, je slaat de kranten er maar op. Ik zal vandaag weer even bij te lezen. Maar ja, de steek- en schietpartijen en noem maar op zijn aan de lopende wand. En waar je normale rechercheonderzoek met 20 man start als er iemand is vermoord. Ja. Ja, ben je nu blij dat je de 10 hebt. En dan moet je soms op de PD, op de plaatsen ligt, heel lang wachten op de forensische opsporing. Die reizen gaan ook helemaal 3 keer in de ronde. Maar nog even om het voor je begrijpelijk te maken. Concreet dan. Want dit is het horecaplein. Ik kijk nu naar achter de mensen, u ziet dat niet. Maar dus stel, nog 2 weken zijn we hier gesloten. Wat gebeurt nou concreet? Het is al niet goed, dat zeg je. En dan maak je je zorgen om. Wat wordt concreet minder? Is dat die frustratie waar je het over hebt? Ja, maar hoe gaat zich dat uit? Wat verwacht je? Nou, ik verwacht dat er dan nog meer demonstraties komen. Dat er nog meer huiselijk geweld, en het is al veel te veel, komt. Dat politie die moet nu al interventies doen, soms op een EHBO-post... omdat mensen geen zin meer hebben om te wachten. We zien op huisartsenpraktijken dat de politie daar naartoe moet... omdat er een vechtpartij is ontstaan. Jullie worden gebeld, kom ja, naar de huisarts. Ja, staat bij de EHBO en die zegt van... joh, ik wacht nu al 7 weken op de heupoperatie van mijn vader. Hier heb je hem, letterlijk in een stoel. Ja. En ja, maar meneer, we kunnen echt niet anders. En nou, er wordt dan ruzie en gedoe en getouwtrek... en de ruiten vliegen eruit. Die man is zo boos. Ja. Nou, even een van de vele voorbeelden. Ja, dus, ja. Maar dat is wat je dus ziet, is dat de onvrede... of het gaat bij de lange wachttijden op de zorg... of dat er door de COVID dat de horeca steeds niet open mag... en mensen geen uitlaatklep hebben en de illegale feesten nemen toe. Nou ja, kijk maar gisteren weer in Amsterdam. 3 hele grote illegale feesten met lachgas en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus ik verwacht dat je... En als de politie al onder water staat... dan moet je uitkijken dat die balans niet nog verder gaat... Ja, en dan heb je in lijden en last. Ja. Dus in hoever gaat dat dan? Hebben we dan anarchie en we burgeroorlog? Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt wel een steeds instabielere maatschappij. En dat is echt verontrustend. Het sentiment, jij als voorman van jullie organisatie... op welke manier komt dat via een veiligheidsberaad van de burgemeesters bij de politiek? Of heb jij direct... Wat wij als politiebonden doen, natuurlijk spreken we ook daarmee. Ja. Maar wij monitoren eigenlijk dagelijks veel meer op gevoelsniveau... en praten we met politiemensen in de praktijk. Ja. Je hebt een nachtdienst gehad, hoe heb je dat nou ervaren? Ja. Wat zie je, wat voel je? Want kijk, de beleidsmakers zetten de computer aan. Wij praten met de mensen vanuit de politiebonden. En wij proberen daar altijd ook een beeld van te geven. Dus dat is een thermometer eigenlijk? Ja, dat is een thermometer. En er wordt soms veel te laat naar die thermometer geluisterd. Mm-hmm. Toen wij 4 jaar geleden brachten wij naar buiten noodkreten recherche... met als ondertitel Nederland wordt een narco-staat. Ja. Nou, ik werd, dat was natuurlijk, dat is dan gelijk hoofdnieuws als hij dat brengt. En ik zie nog de eerste reactie. En dan gaan ze eerst je definitie aanvallen. Ja, maar we zijn geen Mexico met 14.000. Ja, nee. Of Italië of even wat. Ja. Ja, nee, we hebben een parallele economie. De grote boeven worden niet meer gevangen de laatste 20, 30 jaar. En het ontwricht alles. En je ziet langzaam maar zeker toenemen. Nou ja. We hadden natuurlijk, we hadden toen al een beetje zicht dat politiemensen zeiden. Nou. De interne markt van ecstasy gaan miljarden om. Later heeft professor Tops dat nog eens een keer doorberekend. Externe 19 miljard, interne 5 miljard. Ja, dan heb je het over bedragen. En dan volgt Derk Wiersum en de verschrikkelijke moorden. En alles wat erbij kon kijken. Komend Raduigen, familie Peter de Vries, et cetera. Alles wat daarna kwam, bleek dat jullie er toch niet naast zaten. Ja, ik zit nu een beetje, ook richting het einde, een conclusie probeer ik te formuleren. Maar de conclusie komt op mij een beetje over alsof jullie niet echt serieus worden genomen. Nou, we worden wel serieus genomen. Nou ja, er wordt wel naar jullie geluisterd, maar er wordt niet echt naar gehandeld. Er wordt niet naar gehandeld. Nee. En dat maakt het zo wrang. Want ze gelijk hebben en gelijk krijgen in de politiek. Nou, ik zit veel in Den Haag. Want we hebben het niet eens gehad over de onderbezetting... waar ook vaak over gesproken is. Die schandalig. Ja. Dat hebben ze 10 jaar geleden, 12 jaar geleden de eerste brieven gestuurd. Let op, er komt een grote uitstroom, dus ook een doorstroom... En is genegeerd, de nationale politie zal alles oplossen... want we werden effectiever. Nee, dat werden we niet. Het werd gewoon drukker. Dus politiewerk blijft politiewerk. En dat je daar zo slecht naar je professionals in het veld luistert... of het naar de politie is, de zorg, de leraren... En wie is ze? Wie is de kabinet. Het kabinet. Ik denk dat het kabinet en is echt kwalijk. Hè? Ja. En heb je het over Grapperhaus? Ja, Grapperhaus was het... we waren op dat soort thema's het eens, maar dan moest hij weer naar het kabinet. Ja. En dan moest het kabinet weer keuzes maken. En dan zei ze, je krijgt er een klein beetje bij, maar je krijgt niet wat je nodig hebt. Ik zei, maar het gaat over je burgers. Ja. Het gaat over je eigen politiemensen, hun welzijn. Ze staan echt op omhallen. Ja. En dan zag ik allemaal goede voornemens en goede teksten. Ook het regeerakkoord, hè. Goede tekst. Maar dan zie je de financiële paragraaf. Ja, dan denk je bij jezelf, joh... We hebben 300 miljoen tekort en we krijgen de komende 4 jaar 200 miljoen erbij... en 50 miljoen, gestaffeld 50 miljoen. Alleen al de harde kant is niet geregeld. En er zit ook nog een andere kant aan. Elke keer grote woorden op tv. Ja. Of het nou na een verschrikkelijke moord op Peter de Vries is geweest... of nu weer met de rellen en grote woorden. We zijn altijd geschokt. We zijn geschokt, we gaan er alles aan doen. Ja. Maar at the end of the day... zie je dat toch politiemensen zich nog steeds in de kou voelen staan. Ben de nieuwe minister al formeel gesproken? Ja, formeel en informeel gesproken. Ja. Hoe is je gevoel? Ik heb een goed gevoel, enthousiast, kundig. Eerlijk ook van, ik ga echt mijn best doen. Ja. Maar ik zeg altijd maar, ministers komen en gaan... maar de politiebond blijft altijd bestaan. Mm-hmm. Ik moet het eerst nog zien. We hebben nog geen garen op de klos. Hoe lang blijven voorzitters van zo'n bond? Zolang de mensen me blijven kiezen. Ik doe het nu 5,5 jaar even uit. Maar ik doe het nog steeds met energie en plezier. Ja. En het goede nieuws is altijd, we krijgen volgend jaar een congres. En dan kunnen ze of een andere voorzitter vragen of ik blijf. Ik doe het met heel veel genoegen en passie. Ja. En jouw ambitie is nog om voorlopig door te gaan? Ik ben nog niet klaar. Zo wil ik de politie zeker niet achterlaten. Nee, ik denk ook dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Misschien Meer dan ooit eigenlijk. Ja, je probeert toch al die politiemensen een stem te geven in Den Haag of in dit gesprek. Ja. Of elders. Zodat mensen wel beseffen wat er aan de hand is. Ja. Mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek? Dit boek dat je me nu geeft, is dat ook te lezen voor de krijg voor mensen die nu luisteren, denken van. Ja, dan kunnen ze bij de politiebond opvragen. De titel is Zie me staan. Van Thea van Vliet, zie ik. En ja. Zij heeft verbijsterende verhalen verzameld. En voor de mensen die dan iets meer willen weten over wat dat werk dus ook betekent voor de mens achter de agent. Precies. Moeten ze volgens mij dit boek hebben. Ja, die moeten dit lezen. Dankjewel. Dankjewel Jan dat je hier wilde zijn. U bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. U kunt deze uitzending ook altijd terugluisteren als podcast. Ik wens u voor nu een fijne nacht en tot volgende week. NPO Radio 1. 1 uur, Renske.